Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, Allah neyi neden yaptığını şüphesiz kendisi bilir. Kimseye de bildirmek zorunda değil. Ama her şey Allah'ın mülkünde, onun emriyle gerçekleşen her şey bir sebepler dairesinde olup bitiyor. Yani bir şey oluyor. Bir deprem oluyor ama bir de sebebi var işte. Şu hat geçti, bu hat geçti oluyor. Bir sebep de yaratıyor Allah. İnsan yaratıyor Allah ama onu anneden yaratıyor. Anneyi sebep olarak yaratıyor. Bütün yarattığı, emrettiği, nehyettiği her şey için geçerli bir kuraldır bu. Sebepler var. Kardeşler, Allah Musa aleyhisselama kitap verdi de o kitabı niye kaldırdı sonra? Ya da şöyle soralım. Musa aleyhisselama kitap verip, Tevrat'ı verip sonra o kitabı geçersiz sayıp onun yerine yenisini gönderirken hangi sebepleri kullandı Allah? Gönderdim, bugün de kaldırdım demedi. Bir sebep vardı. Zebur içinde, ki Zebur Tevrat'ın düzeltilmiş şeklidir. İncil de her ikisinin düzeltilmiş şeklidir. Kur'an da hepsinin çatısıdır. Allah gönderdiği kitabı, yani nushası bulunmadığı için, yazısı zor olduğu için kaldırıp yenisini göndermedi herhalde. Zahiren insan olarak bizim oturup anlayabileceğimiz bir sebep var ortada. Nedir bu sebep? Tahriftir. Ne demek tahrif? Yani Tevrat'a, Allah'ın kitabına insanın eli değdi. Kalemiyle oynadı insan. Üçü beş, beşi dört yaptılar. Oluru olmaz yaptılar. On ayetini kaldırıp beş ayetini bıraktılar. İnsanın eli değdi. Yani eli derken abdestsiz tuttu demek değil. Kalemiyle oynadı insan. Tevrat'la oynadı. Sonra Zebur'la oynadı. Sonra İncil'le oynadı. Kur'an'ı gönderince de bununla oynatmayacağım dedi. Kıyamete kadar da baki kalacak dedi. Demek ki Tevrat, Zebur, İncil gibi Allah'ın gönderdiği o kitaplarla oynanması, birilerinin kalemiyle eksik fazla hale getirmesi gibi sebepler Allah'ın muradıyla olmuş şeyler. Bu Allah'ın bir planı olarak bizim önümüzde duruyor. Şimdi şöyle bir soru soruyoruz. Özet olarak ne gerçekleşti? Ne oldu da tahrif dediğimiz, yani insan kaleminin o kitaba el değdirmesi, 7. ayeti kaldırıp onun yerine 9. ayeti getirmeleri gibi bu cinayet, ki Allah bunu bir sebep olarak yarattı dedik, bunu dışarıdan gelip mesela Yahudiler Tevrat'a iman edenler olarak dalgın bulundular da ateistler, o zamanın ateistleri gelip Tevrat'ı mı bozdular? Bu cinayeti iman etmeyen yabancılar mı işlediler? Kesinlikle ateist işi değil bu. Laiklerin suçu değil bu. Kesinlikle değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu Tevrat'ın ve İncil'in tahrif edilme suçunu laiklere yüklemiyor. Onların din adamları elleriyle oynadılar bu kitaplarla diyor. Onlar oynadılar bununla diyor. Yani ateistlerin, laiklerin suçu değil Tevrat'ın bozulması. O zaman da vardı ateistler çünkü. Laiklik, Adem Aleyhisselam'ın ilk çocuklarından beri olan bir hastalıktır. Şimdi adı sekülerist oldu, isim değiştirdi ama sağım başka olsun, solum başka olsun, ilk insandan beri temenni edilen bir hastalık çeşididir. Netice olarak bu Tevrat ona iman etmeyenlerin eliyle bozulmadı. İman edenlerin eliyle bozuldu. Üstelik de sadece iman eden esnaf, havralara gelen, işte ibadetlerini yapan sıradan dindarların eliyle değil, uzman dindarların eliyle bozuldu. Bu da Kur'an'da sabit. Mesleği Yahudiliğe, Tevrat'a hizmet etmek, İncil'e hizmet etmek olan, bundan çoluk çocuğunu geçindirenlerin eliyle, yani din adamları ifadesi bize ait bir deyim değil. Onun için kullanmak istemiyorum bu kelimeyi. O zamanın anlamıyla din adamlarının eliyle Allah'ın dininin kitabı tahrif edildi. Bu Kur'an'la sabit. Yahu yaptığım araştırmaya göre filancalar bunu bozmuş olabilir. Sasurlular, Masurlular, Hititler geldi bozdu filan, efsaneye gerek yok. Kur'an diyor ki elinizle oynadınız hahamlar. Hahamlar oynadınız bu kitapla diyor. Suçun faili belli, cinayeti işleyen belli. Ama sorumuza henüz cevap vermedik kardeşler. Hahamlar, yani Yahudilerin Tevrat'ı ezber bilen hafızları, İncil'i ezber bilen papazlar, bunlar iç casus, ortadan Tevrat'ı kaldırmak için yetiştirilmiş CIA elemanı filan mıydılar acaba? Siyonistler mi onları özel kamplarda yetiştirip ulan bu Tevrat'ı içinden çökertelim diye bir hamle mi yaptılar? Cevap hayır. Henüz Siyonizmle ilgili, CIA ile ilgili dosyalar açılmamıştı o zamanlar. Böyle bir suç da yok ortada. Yani o Allah'ın elinizle siz bu Tevrat'ı bozdunuz. İncil'e siz katkı yaptınız, sildiniz, tahrif ettiniz diye suçu üzerlerine yıktığı insanların çökertelim bu dini de kendimiz bir din kuralım gibi bir kasıtları olduğuna dair, içeriden yetiştirilmiş casuslar olduklarına dair de elimizde bir vesika yok. Ama din adamı denen sarıklı sakallı, Allah'a en yakın olduklarını iddia eden Yahudilerin ayaklarına kapandıkları hahamların eliyle Tevrat gitti. Biz İsa'ya şu kadar yakınız, bu kadar yakınız diyen papazların eliyle de İncil gitti. Ve bunu yükleyebilecekleri, suçu atabilecekleri filan çete, örgüt diye kimse de yok. Bunu bilerek yaptılar. Casus muydular? Hayır, casus değildiler. Yani dışarıdan sızmış, aslında inanmıyor, Tevrat'a inanmıyor ama Tevrat'ı çökertmek istiyor. Böyle bir kimse de değillerdiler. Ne vardı peki? Ne vardı? Şu vardı. Buraya çok dikkat ediyoruz kardeşler. Musa aleyhisselamın ve Davud aleyhisselamın, Zebur'un sahibi Davud aleyhisselamın ve İsa aleyhisselamın, İncil sahibi Ebu Hureyre'si yoktu. Allah'ın nebisi Musa şöyle demişti diye Tevrat'ın nasıl anlaşılacağını peygamberin ağzından, birinci ağızdan izah edebilecek bir peygamber varisi yoktu ortada. Allah'ın kitabı Tevrat, Zebur, İncil. Zebur esasen kitap değildir tek başına da ama muhteva olarak Tevrat'ın yenilenmiş şekli olduğu için onu da kitap olarak anıyoruz biz. Bu kitapların getiren peygamberleri, bu kitapları izah ettiler ümmetlerine. Şudur, şöyle yapacaksınız, böyle amel edeceksiniz. Bu şu demektir, Allah size şöyle söylüyor dediler. Davut aleyhisselam ne yaptı ki ömrü boyu? İsa aleyhisselam kaldığı sürece İncil'i izah etti zaten. Ama İsa aleyhisselamdan sonra ve diğer iki peygamberden sonra bir İbni Mes'ud, Allah'ın peygamberi Davud şu işi şöyle yapardı. Bir Enes İbni Malik çıkıp ben Musa'yı gördüm şöyle yapardı diyemedi. Zebur'un, İncil'in ve Tevrat'ın tahrif görmesi dış güçlerin eliyle değil, iç cehaletin nedeniyle olmuştur. Ama kasıtla, hıyanetle değil. Neden? Bir peygamberden sonra Allah'tan kalan kitap nihayetinde melekle peygamber arasındaki konuşmanın niteliğine sahip üstün seviyede bir bilgi ve %100 hayatın bütün ayrıntılarını izah etmiyor. Tevrat'ın hacmi Kur'an-ı Kerim'den büyük değil. İncil'in hacmi Kur'an-ı Kerim'den büyük değil. Şu andakileri itibariyle demiyorum. Şu anda elimizde zaten asılları yok bunların. Yani Kur'an'dan büyük kitaplar değil. Çünkü Kur'an hepsinin toplamı ve kendisi olan bir kitap olduğuna göre Tevrat daha küçük bir kitaptı demek ki. İçinde İncil, Zebur, Tevrat haliyle Kur'an-ı Kerim bugünkü hacmindedir. Bir de kendisi var Kur'an'ın. Çünkü musaddikal limâ beyne yedey. Öncekilerde ne varsa onun da muhtevası Kur'an-ı Kerim'de var. Bu din adamları, bizde din adamı yok. Dinine iman eden insan olur. Herkes dininin adamı bizde zaten. Dininden geçinen ama hakkını vermeyen olur. Ona da din adamı demeyiz biz. Ayrı bir konu. Biz din adamı diye bildiğimiz kimseleri bilerek Allah'ın dini kalksın, kendi kafama göre bir kitap uydurayım diye bir hıyanet içinde olduklarına dair bir belgeyle de görmüyoruz. Ama bir sıkıntı var. Bir olayla karşılaşılmış. Bu olayla Allah'ın hükmü nedir diye merak etmişler. Açmışlar Tevrat'ı. Tevrat'ta belli yasaklar var, belli emirler var. O emirlere benzetemiyorlar önlerinde çıkanı. Bu sefer peygamberlerinin ne dediğine dair ellerinde de birikim yok. Reçete var. Bu reçetenin ayrıntılarını bilmiyorlar. Dini yürüten şahsiyetler olarak da ya ne yapalım arkadaşlar, anlamıyoruz bu kitaptan biz, herkes anladığı gibi yapsın demeleri lazım. İpler ellerinden gidecek bu sefer. Havra'da gelip sana vergi vermeyecek bu adamlar. Gelip sana itaat etmeyecekler. Ha, Davud'dan, Musa'dan, İsa'dan elimizde bilgi yok ama böyle derdi muhakkak o. O da çünkü dinle yatıp kalkıyor. Bana göre mantığı var ya, papazlar da bana göre demeye başlamışlar bu sefer. Önce kolay şeyleri söylemişler. Yani misal olsun diye söylüyorum. Misal olsun diye söylüyorum. Yani Allah işte filan hayvanı haram etti. Tevrat yazıyor bunu. Yemeyeceksiniz bunu. Gitti Yahudi'nin biri başka bir hayvan yakaladı geldi. Geldi Ham'a dedi ki bu hayvan yenir mi? Ham baktı ki Tevrat'ta böyle bir ayet yok. Musa'nın ne dediğine dair de bilgi yok. Ebu Hureyre'si yok Musa'nın çünkü. Musa'nın Enes İbni Malik'i yok. İsa Abdullah İbni Mesud gibi bir delikanlı bulamamış bu hayatta. Ayşe'si yok. Ali'si hiç olmamış zaten. Bir Ebu Bekir hiçbir peygambere nasip olmadı. Onun sünnetini koruyacak. Baktı ki, yahu Tevrat'taki hayvanın boynuzu var, bunun da boynuzu var, bu da haram dedi. Ama şeriat koymuş oldu böylece. Bu ne oldu? Aslında benzetti adam ha. Boynuz mu boynuz, bununki de boynuz, onunki de boynuz, tamam. Mesela filan yağ, Yahudi'ye haram, hayvanların filan yağları haram diye Tevrat'ta hüküm var. Bunun da sırtında yağ var, bu da haram. At bir kere Allah'ın hükmü gibi hüküm koymaya da yeltendin mi, şeytan için iş bitti zaten. Tevrat o gün gitti. O ilk öküzün boynuzuna boynuzu geyiği benzettiler ya mesela, o gün Tevrat gitti zaten. Çünkü şeytan için bir delik önemliydi. Fıçının bir tarafını deldi, su boşaldı sonunda. Kardeşler, İncil'in de başına aynısı geldi. İsa aleyhisselam Allah'a yükseldikten sonra onun İncil'i şerh eden sözlerinden bir şey kalmadı ortada. Kalmayınca papazlar kendilerini İncil açıklayıcısı hükmünde gördüler. O statüyü kendilerine biraz da çevre şartlarının baskısıyla. Hani la teşbih ve la temsil, ev kredisine evet dedirtinceye kadar hocalara kamu baskısı yapılıyor ya şimdi. Ya ev kredisine evet dersin ya da sarığını bırakar gidersin kardeşim. O da sonunda meslekten olmamak için alın ev canım, caizdir. Zaruret var, köprü altında yaşıyor ya herkes. Hiç kış günü kar altında sokakta yaşıyor. Kredi caiz, o zaman alın diyor ya. İşte bu İncil'i okutan mollaların başına gelen hastalıktı. O zaman kredi dağıtmıyorlardı da çaldıkları paraları bölüşme diye bir kanunları vardı. Şeytanın bütün insanlık yeryüzünde dolaştığından beri kanunu belli. Ya kadın üzerinden, ya para üzerinden, ya şöhret üzerinden bir şey yapacak şeytan. O zaman da bunu yapmıştı. Şimdi kardeşler, şurada biz bunu toparlayalım. Sonra kendi sözümüze geleceğiz. Kur'an'dan önceki kitapların bugün asıllarının olmayışı dış güçler yüzünden değildir. Evet, Yahudileri kılıçtan geçirenler oldu. Kitaplarını yakan zulümler gördüler. Ama ondan önce ellerinde Tevrat kalmamıştı zaten. İsa aleyhisselamdan 50 sene sonra, 70 sene sonra affedersiniz, 300'den fazla İncil çeşidi çıkmıştı piyasaya. Musa aleyhisselamdan 20 sene sonra Tevrat'ın nerede olduğu, yok sandık kayboldu, yok tabut kayboldu. 20 sene sonra Musa aleyhisselamdan Tevrat kayboldu. Bunun üzerine hafızları, ezber bilenler 3-5 ilavesiyle doldurdular Tevrat'ı. Uygun gördükleri ayetleri aldılar. Bir de din adamlarının keyfini bozacak ayetleri de son sureler olarak koydular. Yapraklar kayboldukça son sureler kayboldu. Temsil olarak söylüyorum. Kardeşler, dedik ki başta Allah her şeyi bir sebebe binaen yapıyor. Bir sebep yaratıyor. Üşütecekse kullarını Allah, mesela havayı soğuk yapacaksa ona göre filan bulut dalgasını gönderir. Rüzgarı kuzeyden değil güneyden estiriyor. Böylece hava soğuyor. Alıyor, kuzeyden gelen rüzgar güneyden geliyor, batıdan geliyor. İklim değişiyor. Bir sebep var. Durup dururken böyle olsun böyle olsun diye tuşa basılarak yapılmıyor. Allah tuşa basarak da yapar. Bir enter tuşuyla yok da eder her şeyi, var da eder. Ama büyüklüğü gereği, azameti, kudreti gereği sebepler de yaratıyor Allah Teala. Tevrat'ın ve İncil'in, Zebur'un yeryüzünde bugün olmayan kitap durumunda bulunmasının nedeni, Tevrat ve Zebur'un peygamberlere dair, Musa aleyhisselam, Davut aleyhisselam ve İsa aleyhisselama ait izahlardan yoksun ortada kalıvermesinden kaynaklandı. Ortada kalınca da bu kitaplar, insanlar, işte insanlar derken yani kendilerinde din adına konuşma selahiyeti görenler izahat yaptılar bu sefer. O izahatlar Tevrat gibi olunca Allah'ın indirdiği kitap olma niteliğini kaybetti. Kaybettiğince sebep gerçekleşmiş oldu, kaldırıp yenisini getirdi Allah. Bu süreç Kur'an için ortaya çıkmasın diye de garanti etti. Enes İbni Malik'i de garanti etti Allah. İbni Abbas'ı da garanti etti. Ali bin Ebi Talib'i de garanti etti. Ebu Hureyre'yi de, Abdullah İbni Mesud'u da garanti etti. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ının farkı, o Kur'an'ın kendisi ve Kur'an'a izahat oluşturan Peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerinin açıklamalarının koruyucusu olan binlerce hadis hafızını Allah'ın yaratmış olmasıdır. Bu ümmetin mucizesi veya Kur'an'ın ebediliğinin korunmasındaki mucizenin sebebi budur. Yani Musa aleyhisselam da bir Enes İbni Malik bulsaydı, Musa aleyhisselamın da Ayşe'si olup kadıncık haliyle binlerce peygamber sözünü böyle kağıtta yazılmış gibi insanlara aktaracak bir güven telkin edebilseydi, Musa aleyhisselam 20 sene sonra değil 20 asır sonra bile silinmeyecekti Tevrat'ı ellerden. Musa aleyhisselam eğer Kur'an-ı Azimuşşan gelip de onun büyüklüğünü, Kelimullah olduğunu ve 5 büyük Allah'ın peygamberinden biri olduğunu Kur'an teyit etmeseydi, belki Musa aleyhisselam tarihi bir kişi olarak bile bilinmeyecekti bugün. Çünkü etrafındakiler Musa'nın yerine hayalet sanal Musa'lar çıkardılar. Gerçek Musa'ya ait bir iz bırakmadılar. Ama özellikle çok vurgulayarak ve tembihleyerek söylüyorum kardeşler, Yahudilerin bunu bilerek, hıyaneten dış güçlerin etkisinde kalarak veya Siyonizmin baskısına dayanamayarak yaptıklarına dair elimizde bir bilgi yok. Saflık, cahillik ve Allah'ın böyle bir kaderi ta ezelden yazmış olmasından kaynaklanan bir sürecin sonu olarak Tevrat bu akibete uğradı. Şimdi kardeşler, bu birinci paragraftan sonra biz kendi meselemize gelelim. Kitabımız Kur'an kıyamete kadar elhamdülillah Allah'ın koruması altındadır. Bu koruma hiçbir belgeye dayandırmayacak olsak, yani başka hiçbir belgemiz yok, sadece Kur'an harflerini bir kere gözüyle görenin bile hapse atıldığı 30 seneye yakın zamandan sonra bile laik bir ülkede, laik devletin kurumlarının verdiği maaşlarla yüz binlerce hafızın yetiştirilmesi, Kur'an'ın Allah tarafından kıyamete kadar korunduğunun, korunacağının açık belgesidir. Hiç başka bir belgeye gerek yok. Bir ayete, güneşten bir vesika inmesine gerek yok. Kur'an'ı imha etmek için, Kur'an'ın devletinin yerine başka devlet kuranların 100 senedir Kur'an'a hizmet için kadrolar kurmaları mucize mi? Mucize işte. Bu en az Musa aleyhisselamın Firavun'a büyüttürülmesi kadar büyük bir mucizedir. Bir net belge olarak elimizde bulunsun diye bunu örnek verdik. Kur'an Allah'ın koruması altındadır. Lakin arkadaşlar, Kur'an iki türlü koruma altında olur. Bir, kitap olarak tuttun mu çarpılıyorsun zaten, dolayısıyla duruyor orada. Korunuyor. Nesi korunuyor? Yazısı korunuyor. Hani hikayeler var ya, yol yapılacakmış bir yerde de dozer tam geliyormuş, bozuluyormuş dozer. Bir daha geliyormuş, bozuluyormuş. Dozerci ölmüş, öbür dozerci ölmüş. Meğer orada bir yatır varmış. Böyle bir koruma masalıyla da Kur'an korunabilir. Bu bir koruma boyutu, doğru. Kur'an-ı Kerim'in maazallah yazısı, hurufatı elimizden gidebilir. Gitti Kur'an'ımız o zaman. Gitti Kur'an'ımız. Bu koruma bir çeşit koruma. İkinci koruma çeşidine gelince, ki asıl koruma budur. İkinci koruma çok önemli. Kur'an-ı Kerim'in iniş maksadını gerçekleştirecek şekilde canlı kalacak korunmasıdır. Çünkü Kur'an bir anıt olarak, işte tarihte kalmış filan bir yazıt olarak Birleşmiş Milletler'in koruması altında, UNESCO'nun koruması altında bulunan bir tarihi eser, o korumayı kastetmiyoruz biz. Kur'an'ın iniş maksadı nedir? İnsanoğlunun hidayetinde temel olmaktır. Çünkü Allah kullarına cennete girip girmeyeceklerini imtihan etmek için dünya hayatı vermiştir. Cennete girme yollarını göstermek için de kitabını göndermiştir. Dolayısıyla kitabı günün birinde kitap olarak piyasada var. En ucuz kitap. Aradığın gibi bulunuyorsun. Altın kaplama, yaldız vesaire her şey var. Ama Kur'an'ın fonksiyonu yok. Kur'an aktif değil. Kitap olarak var, aktif değil. Kur'an korunmuş olmaz. Demek ki Allah Kur'an'ımı koruyacağım. Biz indirdik, biz koruyacağız diyorsa bunu birileri Seka kağıt fabrikasında senelerce hamur yapsa da koruyacağım bu kitabı demektir. Birileri Kur'an'ın sistemini imha ettiklerini zannetseler intikam olsun, onlarla alay olsun, Allah'ın mekrinin azametini görsünler diye onların eliyle bile Kur'an'ın devletini, ahkamını yaşatacağım demektir bu. Kur'an'ın korunması budur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in birinci boyuttaki koruması, hangisidir o birinci boyuttaki koruması? Kitap olarak. Bu çok büyük bir mucize değil. Mucize ama korumakla asıl maksat bu değil. Korumakla asıl maksat cennete girmek için ne yapması gerektiğini insanlara izah edecek olan bu kitabın izahının kıyamete kadar canlı kalması, koruma budur. Bir insan kıyamet günü ben ne yapacağımı bilmiyordum. Bir kitabın vardı, biz bunu tutuyorduk evimizde. Ama bununla ne yapacağımızı bilmiyorduk demesi halinde kendi çapında bir özür beyan etmiş olur Allah Teala'ya. Allah bunu söyletmemek için kitabımı koruyacağım diyor. Hem fiziki boyutuyla iki kapak arasında bir kitap olarak onu koruyacağını söylemiş oluyor Allah. Hem de muhtevası kıyamete kadar pratik kalacak bir malzeme olarak, yasa kaynağı olarak, hidayet kaynağı olarak, amel kitabı olarak bakidir bu. Günün birinde bir nesil gelip yahu bu kitabın dediği nasıl bir şeydir, yani nedir şu namaz diyor, kitap namazı ikame edin diyor, ne demek namazı ikame etmek gibi bir soru sordurtmaz Allah kimseye. Kur'an'ın korunması budur kardeşler. Bu korumaya çok dikkat edelim. Biz Kur'an'ın koruması olarak şunu zannettiğimiz zaman çok yüzeysel ve bizden öncekilerin düştüğü yanlış çizgilerden birisine düşmüş oluruz. Kur'an'ı Allah koruyacak. Yani kim bu Kur'an kurslarını kapatıyorum dese, kim de işte ezan Türkçe okunacak dese hemen felç oluyor. Allah böylece çarpıyor onu. Bunu kimse zannetmesin. Yeryüzünde Allah'ın asıl korumasını istediği bu değildir. Çünkü Kur'an'ın hiçbir kitaba, deftere yazılmadığı bir zamanda devletini kurduttu Yesrib'de Allah. Hafızı bile yoktu Kur'an'ın. 3 çocuk Kur'an'ı ezber bile bilmiyordu. Kur'an'ın devletini kuran Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh 70 sure bilmiyordu Kur'an'dan. Kur'an'ı koruyacak Allah kitabına, bilgisayar CD'sine mi ihtiyacı var? Flash diske yükleyeceksin de böylece kaybolmayacak bilgisayarda. Film mi zannettin, program mı zannettin, silinince flash diske yediğini saklayacaksın. Bu Allah için zor mu? Hayır, hiçbiri zor değil ama asıl Kur'an'ın kıyamete kadar korunması demek, bir insanın hidayet kaynağı olarak aradığını bulabilmesi demektir. Ve hiçbir asırda anlaşılmaz bölümünün olmaması demektir. Bilakis ilerleyen her yıl, her doğan güneş, her takvim yaprağından koparılan bir sayfa Kur'an'ın biraz daha ışık saçması, biraz daha müminler tarafından anlaşılması, hatta ona iman etmeyenlerin bile doya doya anlayacakları kadar ışığını aydınlatması demektir. Kur'an koruma altındadır. Bu da ikinci paragrafımız arkadaşlar. Üçüncü paragrafımıza gelince, Kur'an'dan Etrafındaki Allah size şunu söylemek istiyor açıklamalarını çektiğiniz zaman Kur'an'ın koruması biter. Birinci koruma kalır. Hangi koruma? Kur'an ortada durur. İkinci koruma dediğimiz Kur'an'ın devletleşmesi, pratikleşmesi, Kur'an'ın çocuk, ihtiyar, kadın, erkek, topluluk, bireysel her türlü pozisyonda uygulanabilirliği kalkar. Neden? Çünkü Kur'an'ı indirirken Allah, ilk paragrafa dönüyoruz. Kur'an'ı indirirken Allah, Tevrat'ın başına gelen, Kur'an'ın başına gelmesin diye, Kur'an'la beraber insan düzeyinde anlaşılırlığını sağlayan peygamber hadislerini de sakladı Allah. Bunu Tevrat'a lütfetmemişti. Dolayısıyla Tevrat elde bir pırlanta gibi kaldı. Pırlanta ama bir kilo saf altın. Bilezik yapamıyorsun. Kolye yapamıyorsun. Altın mı altın? Yesen ısırıp yiyemiyorsun, karnını doyurmuyor. Bozduracaksın. Nasıl bozduracağım? Baltayla mı kesecek bunu kuyumcu? İşlenmemiş altın gibi kaldı. Bu yüzden de insan kalemi sokuldu Tevrat'a. İşlenir hale gelsin diye. Bu sefer bakır karıştırdılar. Demir, çerçöp karıştırdılar içine. İşlenilir hale getirdiler onu ama altının %1'i bile kalmadı. %98'ini belki de tuttular. İnsanın sözü işte demir, çerçöp, toprak gibi karıştırdılar. Altın niteliği kayboldu. Kur'an'ımız ise indi ve peygamberi aleyhissalatü vesselam bu şu demektir diye izahat yaptı. O izahatları da garanti altına aldı Allah. Bu yapılan açıklamalar size filan sure olarak inen bu surenin anlamı şudur diyen peygamber sözü de kendi sözü değildir aslında. O da altının başka bir versiyonudur. İn huve illa vahyun yuhadır ha, haberiniz olsun dedi. Böylece kılıfıyla beraber, izahatıyla beraber Kur'an Allah'ın koruması altında kaldı. Kur'an'ın kıyamete kadar mucize, müminlerin hidayeti için yeterli bir kitap olmasının mantığı budur. Buradan arkadaşlar, ümmeti Muhammed mümin olarak kalabilmenin Allah'ın şeriatını yani dinini yaşamaya bağlı olduğuna iman etmiş bir ümmettir. Her ne kadar şimdi başka sistemler, ideolojiler de Müslümanın olabilir hem Müslüman oluruz hem bu ideolojiden de oluruz diyebildiği bir gevşeklik dönemine gelmiş bulunuyorsak da Allah'ın izniyle bu köpükler dağılıp gidecek. Şeriatımızdan başka hiçbir kapıda müminliğimiz tecelli etmez bizim imanıyla ayağa kalkacağız inşallah. Bütün gayretimiz, heyecanımız budur. Bunlar zamanın fitneleri, işte böyle çoluk çocuk dondurması gibi şeyler eriyip gidecek onlar Allah'ın izniyle. Beşer imalatı değil mi kardeşim? Bir zamanlar krallar, Fransa'daki krallar, İngiltere'deki krallar tanrıydılar. Gitti demokrasi tanrı oldu. Gidecek Allah'tan başka ilah olmayacak. Kanun bu. Bugün olsun isteriz, heyecanlanırız. Görelim şu fani alemde tağutların, şirkin hezeyanını kaybolup gittiğini temenni eder, dua eder. İnşallah bunun için cihad ederiz. Bizim şeriatımız başka türlü olursa, yani şeriatımızdan başka bir şey olursa cennet kapısı bize kapanır diye iman etmiş bir ümmetiz biz. Şeriatımızın da Kur'an olduğuna iman ettik. Kur'an'ı da Resulullah'ın anladığı gibi anlarsak bizim kitabımızdır dedik. Resulullah'ın nasıl anladığını da aleyhissalatü vesselam ancak kendisi açıklayabilir. Kur'an Muhammed aleyhisselama indi. Aradan geçti 14 asır, ben diyorum ki Bu Abdullah'ın oğlu Muhammed'e inen Bakara suresinin şu ayetinde Muhammed şöyle anlamıştır bunu muhakkak diyorum. Subhanallah. Sen nereden anladın onun öyle anladığını? Öyle anlamış olması lazım muhakkak. Neden? Ben öyle anladım çünkü. Bir aranızda 5-10 sene zaman olsa veda hutbesinde dinlemiştim ben onu da mesajlarından bunu çağrıştırmıştım diyeceksin hani diyelim. Bitirdin İngiltere'de Londra'da bir ilahiyat master yapmışsın yani. Papazlardan ilahiyat dersi öğrenmişsin. Başka hiçbir özelliğin yok. Ve böyle anlamış olması lazım peygamberin bunu diyorsun. Bu işte 1400 sene sonra Tevrat'ın akıbetini Kur'an'a yaşatma gayretidir. Bunu anlayan ümmet Ömer bin Abdülaziz'in zamanından beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan bir kelimeyi bile yakalamak için yollara düştüler. 50 bin kilometre at sırtında, deve sırtında bir hadis, beş hadis öğrenmek için yol kat eden alimi var bu ümmetin. İlim değil dert. Resulullah'tan düşen bir inci yerde kalmasın, toplayalım gayretidir. Kardeşler, hadisleri yani peygamber sözünü çıkardığınız zaman elinizde Tevrat gibi bir Kur'an olur. Çıkartmaz Allah bunu. Çıkartsaydı eğer ümmetimiz ne badireler geçirdi. Kardeşler, bir mucize daha. Kur'an'ı ve ezanı 20 sene ana diliyle okumayı bile yasaklayanların ilk bastırdığı kitap Sahih-i Buhari'dir biliyorsunuz. Hala piyasadadır. Böyle yapar Allah yaptığı zaman. İntikamını böyle alır. Subhanallah. Bunu Mısır'da bir Ezher'de bir ulema grubu yapsa kabul edeceğim. Kamil Miras'a yazdırdıkları tecridi Sahih-i Buhari'dir. Bunu emredenler ve bunun için bütçe hazırlayanlar, Hamdi Yazır'a Kur'an tefsirini yazdırmak için bütçe tahsis edenler arkadaşlar, bildiğimiz zulümlerin sahipleri. Ey kurban olduğum Allah'ım. Bunu Suudi Arabistan'da, Yemen'de birine yaptırsaydı, dışarıdan kurtarmış olacaktı kitabını, pek zevkli olmayacaktı bu. Ama katile dirilttirip çocuğu büyüttürdün mü, ne zevktir bu Allah'ım ya. Ne zevktir. Kur'an'ımız tek başına kitaptır. Ama ikinci versiyon korunması Kur'an-ı Kerim'in, yani pratik bir kitap olarak kalması, Ebu Hureyre'nin Resulullah bu ayeti şöyle açıklamıştı demesine bağlıdır. Aksi takdirde arştan inmiş bir pırlanta gibi kalır elinde senin. Yapacak bir şey yok. Arştan inmiş bir pırlanta. Bu nedenle kardeşler, en başta bir söz söyledim. Tekrar ona dönüyorum. Yahudilerin hainliği, zalimliği, Allah'ın düşmanı oldukları ve ümmeti Muhammed'in en büyük düşmanı olduklarında ihtilaf edemeyiz. Kur'an bunu söylüyor zaten. Yani peygamberlerin lisanıyla lanetlenmiş bir millettirler. Ama bilerek bu Tevrat'ı kaldıralım, yerine yenisini yazalım, komisyon kuralım, Tevrat komisyonu kuralım demediler hiçbir zaman. Akıllarınca iyi bir iş yaptıklarını zannettiler. Zavallılar dinden soğumasın. İşte elit kesim bunlar, bunları Tevrat'tan soğutmayalım düşündüler. Sosyete tabakayı incitmeyelim düşündüler. Tevrat şu eti yiyemezsiniz dedi. Pişirerek yiyemezsiniz demektir. Kaynatırsanız yenir demektir dediler. Evirdiler, çevirdiler, sosyeteden çekindiler, iktidardan çekindiler, bir şeyden çekindiler hep. Ama alttan çökertelim Tevrat'ı diye bir komisyon kurmadılar arkadaşlar. Ama Tevrat ellerinde gitti. Demek ki aptallık, saflık, cahillik, dış düşmanlık kadar tehlikeli kitap için. Bunu da onlardan anladık. Bugün, dün, yarın, kıyamete kadar kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu belli olan hadisi, A, B, C hadisini yok saymaya yönelik ağzından bir şey çıkarıyorsa arkadaşlar, ona gavur, siyonist, CIA ajanı, batıda okudu, satılmış diyemeyiz. Bunlar belge isteyen şeylerdir. Bir mümini kafirlerle işbirliği yapmakla itham etmek, gavur isnadı yapmak demek. Bunu yapan Allah'tan korksun. Ama Hahamlar da böyle yapmışlardı deriz. Onların da kötü niyeti yoktu. Onlar da akıllarınca Allah'ın yapamadığını yapıp bu işi düzeltmeye çalışmışlardı. Onlar da öyle iyi niyetle yaptılar bu işi. Bu paragrafla beraber konum bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi dipnotlarına geçeyim sözlerimin. Bir nolu dipnotum kardeşler. Hadis külliyatımız bizim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğuna dair itikadımız bulunan külliyatımız. Bağdat'ta Halife Harun Reşid'in kurdurduğu bir komisyonun eliyle yazılmış bir kitap değildir arkadaşlar. En az 10.000 en az 10.000 kendini Allah'a ve ilme adamış muhaddis yani hadis alimi 400 sene uğraşarak bu külliyatı ortaya çıkarmışlardır. Ve bunun için dünyanın etrafı en az 50 defa dolaşılacak kadar yol kat edilmiştir. Bugünkü bilgisayar teknolojisiyle bile derlenip toparlanması çok güç bir işi yapmışlardır. Allah onlardan razı olsun. 1-2 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür denen sözlerin gerçekliliği üzerinde de en az 5 asır uğraşılmıştır. Öyle bunu peygamber demiş, geçen gün camide duydum demekle olmamış bu iş. Bir istihbaratçı 20 sene bir elemanı takip ediyor gibi, 20 sene bir hadisin gerçekten peygambere ait olup olmadığı konusunda alın teri vermişler, ömürler çürütmüşler. Kardeşler, geriye döndüğü zaman evinde 20 yaşında delikanlı görüp hanımının kaçak iş yaptığını zanneden alimler olmuş. Meğer o gittiğinde hanımı hamileymiş, çocuğu doğmuş, 20 yaşına gelmiş, hanımından haberi yok bu adam, Resulullah'ın bir hadisini arıyor Kazakistan'da bir yerde. Bu emekler ver, öyle İmam Hatip Lisesi'ne gidip fotokopi çektirip imtihana girip 3 test çözerek kazanmamışlar bu ilgileri. Can verdiler. Ruh verdiler peygamberin bir hadisi için. Medine'den sahabi olduğu halde İskenderiye yani Mısır'a kadar atlayıp bir aylık bir yolculuk kat edip selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir hadis ben duydum ama senden başkasının bunu peygamberden duyduğunu bilmiyorum. Gerçekten böyle mi? Evet öyledir. Ha elhamdülillah bu hadisi doğru biliyormuşum deyip atından inmeden geri gitmiş insanlardan söz ediyoruz arkadaşlar. Yahu kardeşim otur akşamlayalım, sen bir aydır yoldan geliyorsun, Medine'den geliyorsun. Niyetim bozulmasın, ben bu hadis için geldim buralara. Yemek yersen bozulur niyetim şimdi. Subhanallah. Bu aşktır. Peygamber aşkı. Bu himmetli, heyecanlı, Resulullah'ı cennetin sebebi gören, doktora tezi gerekçesi olarak görmeyen, üniversitedeki akademik ünvanının karşılığı olarak Resulullah'ın siretini aleyhissalatü vesselam araştıran insanlar değil bunlar. Başka türlü cennete giremeyeceğini anlayan ve cihat niyetiyle heyecanla bunu yapan fetih orduları gibi alimlerin eliyle yetişmiştir. Ve üçüncü dipnotumuz. Bugün elimizdeki hadis kitapları kriterlerle ortaya çıkmış şeylerdir. Sahih-i Buhari dediğimiz kitap, Sahih-i Müslim dediğimiz kitap 1150 sene önce yazıldı kardeşler. 1100 sene La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes bu kitapta uydurma bir söz yoktur diye iman etti. Sonra Müslümanların çocukları İngiltere'de, New York'ta, Washington'da İslam dinini öğrenmek için doktora yapmaya gittiklerinden sonra bu kitaplarda arızalar ortaya çıktı. Zaten yaşadığımız toprakların bir kısmının aslında bize ait olmadığı da o zaman anlaşılmıştı. Aynı eşit konulardır bunlar. Hani birileri diyor ya, bundan şuradan ötesi size ait değil, aslında işgal ettiniz. O söz de bu topraklardan yetişmiş bir söz değil. 1000 senedir böyle değildi de niye şimdi böyle oldu? Paris'ten uçaklar geldiğinden beri böyle oldu. Buhari de o zamandan beri böyle arızalı bir kitap oldu. Buhari'ye filancalar bu hadisi kattı. Emeviler kattı, Abbasiler kattı, Türkler kattı. Dilin kopar, bir daha böyle deme. Kattıysa bile Emeviler, Emevilerin üzerinden 1200 sene geçti. 1200 sene Allah'a secde eden müminler enayi miydiler? Bu kadar cihat, bu kadar himmet, İstanbul'un fethini emreden hadisler hep palavra mıydı? Bu kadar ümmeti Muhammed gaflet içindeydi de şu laik sistemde diploma sahibi olmuşlar mı, basiret sahibi oldular? Kardeşler, elimizde bizim liste var. Sahih-i Buhari demek Kur'an'dan sonra en güvenilir kitap demek. Müslim o demektir. Bu iki kitabı tartışamayız. Tartışanla selam kesebiliriz. Bir sakıncası yoktur. Tekrar ediyorum anlaşılsın diye. Selam kesebilirim. Kafirdir demem. Ama istemem melekler benim onunla çay içtiğimi görmesin, istemem. Çaydan dolayı başım belaya girmesin kıyamet günü isterim. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Bunların büyük bölümü peygambere aitliği sabit hadislerdir. İçinde ulemanın tartıştığı, şüphelendikleri de vardır. Onların da zaten açıklaması var altında. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i denen kitap, %70 itibariyle en az peygambere ait bir kitaptır. İçinde sorunlu, tartışılmalı şeyler vardır. Onları İmam Ahmet'in kendisi ve talebeleri tartışmışlar zaten. İmam Ahmet de bunu buraya koydum ama yani araştırılsın bu demiş. Ben duydum. Biz evham üzerinden din yaşamıyoruz. Ve dördüncü son dipnotum kardeşler. Çıkarın hadisleri, sadece Kur'an'ı alın. Evvela darbeyi namaz görür. 3 vakte iner namaz. Kur'an'da 5 vakit namaz yok çünkü. Ne 4 vakit, ne iki rekat sabah namazı, ne 4 rekat öğle namazı bulamazsınız. Çıkar aptal İbni Abdal, der ki namaz duadır, yap duanı, dua da Rabbim demektir. De Rabbim, öğle vakti, kindi vakti gir cennete der. Aptal İbni Abdal bu. Çünkü hadisi kaldırma arzusu arkadaşlar, Kur'an'ı yalınlaştırma arzusudur. Bu da şeytanın 4000 sene önce yaklaşık Tevrat'ı okuyanlara kurduğu tuzaktı bu. Bunu bize Allah öğrettikten sonra bu tuzağa biz bir daha düşemeyiz. Kardeşler, 5. nokta olarak, bu dipnotun dipnotu olsun, esasen basamakların hiçbiriyle oynamamak gerekir. Basamakla neyi kastediyorum? Sana bugün vahiy mi geldi din olarak? Yok. Nereden öğrendin bu dini? Elif cüzünü hocandan öğrendin. İlm-i Ali filancadan öğrendin. E sen şimdi hocana sövüyorsun, yoksa sen kafir bir hocadan mı öğrendin? Sen şarap bardağıyla mı zemzem içtin? Üstlerle oynamak riskli. O yüzden birisi Ebu Hanife ile, İmam Şafii ile, İmam Malik ile, Ahmet bin Hanbel ile, Buhari ile, Müslim ile, İbn-i Mace ile direkt oynuyorsa basamağı kesiyor. Basamağı keserken ben de düşeyim aşağı diye kesmiyor. Buhari'yi niye kaldırıyor? Ebu Hanife'yi niye görmek istemiyor? Ebu Hanife'nin yerine oturmak için. Hani üniversitede, tıp fakültesinde profesör, dahiliye bölümü başkanı, o oradayken sen başkan olamıyorsun. İhbar ediyorsun, bu filanca şey düşmanıdır diyorsun. Adamı görevden alıyorlar. Sırada sen gelince oraya geçiyorsun. Ebu Hanife'yi de bu maksatla yerinden salladığın zaman, Ebu Hanife masum değil. Cennetten çıkmış biri değil Ebu Hanife. Cennetten kovulmuş bir babanın oğlu üstelik. Hata eder. Ama senin onunla oynamandan şüphe ediyorum ben. Şeriatımız bize hangi yollarla geldiyse o yolları aydınlık tutmak zorundayız. İçtiğimiz bardağı kirletemeyiz. Ama Ebu Hanife'yi de put yapamayız. Biz Ebu Hanifeci değiliz. Olamayız. Çünkü la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah ve Ebu Hanife diye bir şey var mı canım? Ebu Hanife kelime-i tevhid mi? Değil ama kelime-i tevhidi öğreten öğretmen. Ebu Hanife'yi niye kaldırdığını bana açıklaman gerekiyor. Çok temiz niyetlerle kaldırıyorsun. Kimi koyacaksın onun yerine? 1400 sene sonra geldin, sen mi oturacaksın? Özelliğin ne? Bilgisayarın var. Teşekkür ederim. Toplantımız bitmiştir.